سورۃ البلد مکی سورت ته پس د سورۃ قاف نه او مخکې د سورۃ طارق نه نازل شوې ده. نزول کې 15 ته او ترتیب کې لس اتیایم سورۃ همغه کې سورۃ کې د غافلینو غفلت ذکر کړو. نو دې سورۃ کې ترغیب ور کوي چې د خلقو اصلاح وکړي او چې ته د بل اصلاح کې نو ستا به هم غفلت ختمیږي. مخکې اهانت د مال ذکر شو د دنیا چې دا دومره قدرمن سیز نه دی او زجر او هغه چا ته څوک د مال سره محبت کوي. نو دلته وای چې دا زجر ول زکه ورکو چې مال به په غلط ځای کې لګولو په صحیح ځای کې نه لګولو حالن کې مال به ګټیم په صحیح طریقه او لګیم په صحیح طریقه. د صورت مقصد او دعوا بیان د هغه خبرو دی چې پغی اصلاح د ملک او د کلی راضی ځکه بلد کلی ته وای د کلی اصلاح پی راضی. خلاصه ده صورت دانا چې درې خبرې به ذکر کی پاگی بانی اصلاح دا کلی رازی. یو دا کلی مشر با جپاکش وی دا کلی با مشر یو مشر با جپاکش. جپاکش مقصد دا چی تکلیپو نو برداشت کئی مشقتو نو برداشت کئی ناز نعمت کی بزان نساتی. او دویم چی دا کلی کم مشترک مال لے پنده دا پسیزه خرچ کی سرکار کی دا یو کلی دا پارا پندی. نو دا دې لپاره نه ده چې بس یو سړی پاغي غړې کی دی او نور چاته په صحیح طریقې نه ورکولې شي دا په صحیح طریقې سره لګولې شي. کم سرکاري پندونو چراوزی کدا په صحیح طریقې سره کېدل وینو ارکلې بس افاس اترو او استقلی بنو پکې او دا غلط طریقې سره لګینو نو یې صحیح بلګې. او دریم دا نه چې د کلی مشر اته به خلق ردی بدی وای و دے با صبر کئی ولی کدے پرد و بدو صبر نکئی نو زرد چی دے با قلار شی میں با دے کلی دے پار دے دے خیر خواہی سوچ نکئی پکر با نکئی نو دے با صبر کئی اللہ بدل اجر ور کئی. دا ہندری اصول شو چی پدی با اندے کلی اصلاح رازی. اول کی شواہد دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا دا سندہ لکہ سنگ چی دے خلق گمان لے اقسم قسم خرم بهذا البلد پدی خارا وانت حلنا وانت تچی حلنا ستا بیزتی حلال گنلے شودا بهذا البلد پدی خار کی یو ماندالا یا وانت حلن او تداخل ایدن کی بهذا البلد پدی خار کی مکک چپتو شپاوخ کی والدین او قسم دے پا ہر پلار وما او پاغس والدہ چیدی پلار زگوان لی قسم پا سخری لقد خلقنا الانسان تاقیق سرامون پیدا کرد انسان فی کبت پا مشقت کے چیدی مشقت او تکلیف برداشت کئی کلی مشر بمداسی مشقت تکلیش دا برداشت کئی جا پاکش پئی. بلد نمراد مکم و کرم دا چی مکم و کرم دا سی خار دے چاگی تا بلد حرام ہوئی چنانچه کم چه زمینی حرم دے مداغی تا قدس داسی دے چه آلتی که سوک بوٹے نشی کٹ کولے کم چه خود رو شوی خکار آلتی سوک نشی کولے او که وکللو نپاغبان دے داغی جرم رازی سزا. اشاره شو دنیا دا خوشحالی زینه دے لگا سنگ چه حرم کی پسل نشتے شنکی نشتے او داسی یو خار دے چه وچ خار دے دنیا بم داسی جون تیرے وان تحلن بهاز البلد یو مان دادا چستا بیزتی پری خار کی خلق و حلال گنل دا نبی علیہ السلام بیزتی کولا کافرانو تکلیف رسولو نو اللہ و عزبر دے تپوس کوم. او دویم دا چې پیغمبرات ته به دې خار ته داخلېږي بیا تسلی شو نبی علیہ السلام چې دا مکه الله پاک ستا په لاس کې درکې او درې معنی بازی کوي وانت او تچی هلون حلال شوی دی ستا د پاره به هاذ البلد داخر نبی علیہ السلام چې کله مکه پتا کړه او به خطبه ویلا پاک ادام ویل چې دا کله بس دا اوس حرام شو تر قیامت پورې به حرامي زما د پاره سیب د ورځې په اوسات کې حلال شوی او جنگ کول نور نه دی جایز والدین او پلار هر پلار دی چا مکلف ته خپل بچی له په قور کوي او ولد بچی ته وای چې دې مکلف ته په توعد د پلار باندې انسانانو تاسو مکلف یې راسي لقد خلقنا الانسان فی کبد پتا کی سره موږ پیدا کړل انسان په مشقت کې د انسان مشقت څه شی دی امام قرطبی پوره تفصیل کړی دی اول مشقت د انسان داره چې دې پیدا شي نوم تی کټ کی اما شمواله کې نوم کټ کی دوی مشقت بیا داده چې دې پورونی کی تړي اجه دا غیره مشقت دې برداشت کړي دریم بیا دې ته خوري او چې کله ته نه یې نو د تکلیف رسیږي دا دریم مشقت شو بیا چې غاخونه کیږي نو پاوخ کی بیا تکلیف دا سلورم مشقت شو دغه چې جب چې دا خبره شروع کړي نو مشقتی بیا چې کله دې د چیند د تینټ کټ کیږي نو هغه بیا مشقت ته ځکه خلق ویا چې الف تام اشد من اللتام د سپېړو نه د تینټ کټ کېدل دا ډیر سختی شپږم مشقت دار چې بیا د سنت کوي په دردونه راځي غمونه راځي و مشقت دار چې بیا د استاد تکینی نو د استاد وهل د استاد غصا او د استاد هغه هیبت نه برداشت کوي د یو مشقت شو اتم مشقت بیا چې ځوان شي نو د په سوچ کې شي چیرې اوس چرته رښتوا شوې واده می وکړه او بیا په دې جلته کې چې کله بدا واده کی او دا سوچونه فکرونه کوي دا بل مشقت ته نه هم چې الله ولا بچی ورکی نه بیا دغه بچو مشقتی داغو د خوراک سکاک انتظام کول داغو د جامو انتظام کول داغو د پاره د خدمتګارانو انتظام کول د بچو یو مشقتی لسم مشقت دارې چې بیا دی و یره وس کور جوړ کړم کور تنگ دی د کور په جوړولو کې ولګي او هغه کې مشقت برداشت کړي یو لسم بیا دی بوډا شي د بوډاوالي مشقت برداشت کړي کله په زنګوندړي کله په پنڈۍ دړي کله په سردردي کله غاخونو باندې دردي کله سترګې چخي کيو کله په قرض وي او کله په غوږ دردي کله دا بل مشقت د بوډاوالي دی او دولسم داره چې د مال د نفس او مشقت برداشت کړي او یو ورځ بدن تیریږي مگر دې سم مشقت کې بي نو دی لسم بیا د مرگ مشقت برداشت کیږي زن کدنی نو سوال لسم قبر کې بیا منکر او نکیر د خدای راضي ته پوزونه دي کوي دا مشقت ته نو پین لسم د قبر هغه تیارا او د قبر هغه تنګي دا مشقت ته نو شپاله سم بیا د قیامت درا پورته کیدلو او په قیامت کې بیا د الله مخ ته ورتلل او حساب کتاب او دغه مقامات دا مشقت ته دیبه مشقت نه کله خلاصيږي چې د جنت تلاړ شي او که جانم تلاړو نه بیا خو مشقت در مشقت نه دیو جن الله ما انسان په مشقت کې پیدا کړل دي نه په کار د انسان لچې خو مشقت وکي آیا سبو اې دې ګمان کوي الله يقدر علی احد دا چې هرگز قدرت بنه لري پدوانی هي سوکا داره د خیال دی یقول دی وی اهلکتو مال اللبدا ما خرج کو مال ډیرا په غلط ځای کې مال ولګو مال به غلط نه لګي آیا سبو اې دې ګمان کوي المیرو دا چې نن ویني د لرا احدونی سوکا علم نجعل له عینین آیا موږ نه دي ګرځول د لره دوه سترګې ولسان او جبا او شفتین او دو شونډې او هدیناه نجدین او موږ خودل نه دي ته دولاری او انسان ځان تلک سوچوکا سترګوتا شونډوتا جبی ته سوچوکا فلقتا عمل اقوا ندین دیخ تلی پا غنڈیا دکش دکلی مشارا دی مدائی چی تکلیپونا برداش کئی دخل قورا دی بدی باوری فلقتا عمل اقوا دین دیور خط تلی پا غنڈی اما ادناک تا تسپتر عمل اقوا صدا غنڈی فکو رقبتین ازاد والد غلام دی سرطا مراتین غلام شو او دغسی قرزدار مانی قرز دی ناغت آزاد کی او اطعام یا طعام ورکولنی پی یومین پورس کی زی مزغبا چه خواهند دو لگیوی یتیم من یتیم تا زامق روا خواهند خپل ولی او مسکین یا مسکین تا زامت روا خواهند خاورو چه دو عجز دو وجن پا خاورو کی خد اغلط پتی سمکانا بیاوی من اللزین دا کسان آمنو چی مومنان دی و تواسو او وسیت کوی یوم التا بی صبری پا صبرام چه خلق ردی بدی وی مده وی یار صبر کوا خیر دی ان تسلی ورکی و تواسو او وسیت کی بالمرحما پا شبقت کولو پا مهربانی کولو یو ملتا اولائی که اصحاب المیمنا دا خواندان دا خیل استی والنزین کپرو او آگسان چی کپی راندی والنزین کپرو او آگسان چی کپر کئی بی آیتنا زمک پایتنو هم اصحاب المشعما دا خواندان دا گسیل استی علیهم یو پدیبانی نارو موسو دا وربن کرشوه د مؤمنانو صفت ذکر کړو چې دا به یو سره هم کوي. حدیث کې مرضی ارحم من فی الارض يرحمکم من فی السما د زمکه په خلق رحم وکي اسمان والا ذات په پتا سره رحم وکي. عمل لا يرحم لا يرحم چې څوک په بل رحم نه کوي په دنه شکیره. او نبی علیہ السلام وی من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس څوک چې زم په ماشومانو رحم شفقت نه کوي د مشرانو عزت نه کوي دا زماو متینه ده نو تواسو بالمرحمن جنت تبزی عمل ناو تا تا بخیل اس ملاوشی او کداسی نوا نبیاد سختی سے مخامخ کی نارون مؤصدا غور بن کرشوه چو غوری و بسری بند پاس بنشون دا غیر طبخ سیواشی اللہ دی حفاظت کرو صورت خصوصیات داشو چو مشقت دا انسان پا کی ذکر شو او ردوشو پا آغم اسرک چی دا دین خلافی او دغه سخت سختو کارونو بیان پکې وشو.